Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, tekrar direniş ve müziği inceliyoruz biliyorsunuz. Geçen hafta başlamıştık. Bu hafta da devam edelim. İkinci program olarak programa Victor Hugo'nun ünlü romanı Sefiller'den, Les Misérables'den, ki 1980 yılında bu kitaba dayanarak bir müzikal bestelenmişti. Claude Michel Schönberg tarafından. Bu müzikalde kullanılan, geçen daha doğrusu son yıllarda Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway tarafından da oynanan 2012 filminde de geçen bir müzik vardı. O müzik hem benim komşu program, bizim Bisiklet Zinciri'den bir önce yayınlanan Kamusla Güreş'in yapımcıları da bana hatırlattı. Bu olmazsa olmaz dedi. Hakikaten de aslında listede vardı ama o parçayla başlayayım. Do You Hear The People Sing? Claude Michel Schönberg tarafından 1980 yapımı Sefiller'in müzikal versiyonu için bestelenmişti. 2012 yılındaki filmde de kullanıldı. Tabii aslında bu birçok Tayvan'dan Amerika'ya kadar bir takım protestoların ya da direnişlerin müziği doluverdi. Hatta suyu bile çıktı sanıyorum. Amerikan'ın son başkanı da rakibine gönderme yapmak için de sözlerini değiştirerek kullanmıştı. Ama tabii ki bu şarkı geçen hafta bahsettiğim, yani direnişin, hep beraber hareket etmenin, güce karşı bir arada durmanın önemini müzikal anlamda sözlerden bağımsız olarak da veriyor. Bu anlamda bakılırsa eğer filmde kullanılan versiyonunu ben şimdi dinletmek istiyorum. Çünkü mekanı seslerden anlamak mümkün olacak. Ne demek istediğimi parçayı dinleyince anlayacağız. Do you hear the people sing? Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway'in oynadığı müzikalden, Sefiller müzikalinden geldi bu parça. 1980 yılındaki ilk bestesi Jean-Michel Schönberg'in bestesiydi. Do you hear the people sing? Tabii savaşları, soğuk ya da sıcak savaşları protesto eden şarkılar içerisinde mutlaka Bob Dylan'ın 1963 yılında yazdığı aslında Northumberland Town'a dayanan, geleneksel parçaya dayanan müziği üzerine yazdığı sözlerle adeta ölümsüzleşmiş bir direniş parçası haline dönüşmüş. Masters of War'u da mutlaka dinlememiz lazım. Popüler müzikte bunun içinde Beatles'a dahil olmak üzere İngiliz popçularını ya da hard rock, rockçıları dinlerken bazen melodilere kafam takılıyor. İnceliyorum çünkü melodiler hakikaten de 16. yüzyıla kadar giden bir özelliğe sahip. Özellikle hem harmonik hem de melodik yapısı itibariyle. Aslında İngiltere'de John Dowland'dan yani 1500'lü yılların sonundan bahsediyoruz. Henry Purcell'a kadar Rönesans erken barok döneminde önemli bestecilerin çok kullandığı ama aslında halk arasında kulaktan kulağa yayılmış melodileri kapsayan bir takım besteler vardır. İşte bu bahsettiğim besteler, yani en bilinen Greensleeves de dahil olmak üzere, birçok pop ve rock gruplarının ilgisini çekmiş. Hatta birçoğunda alıntının yapılmadığını bile görüyorum. İşte burada Masters of War da aslında bu tür halk şarkılarından bir aranjman. Bob Dylan'ın özellikle işte Soğuk Savaş dönemini, nükleer silahları protesto etmek amacıyla düzenlediği diyelim bir beste 1963 yılında yapmış ve dolayısıyla da nükleer silahları elinde bulunduran büyük yer değirmenlerine karşı sözleriyle direnen Bob Dylan'ın parçası. Masters of War. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know the night that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Come, you masters of war. You build the big guns. You build the death plate. You build the death plate. Build the bombs. You hide behind walls. You hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You'd have never done nothing but build to destroy. You play with my world. Your little toy. You put a gun in my hand. You hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Just like Judas of old, you lie and deceive. When a war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain. I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. You sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've known the worst fear. Never be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs through your veins. Out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. Though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your debt takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. Your death will come soon. I'll follow your casket on a paid afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed. And I'll stand over your grave and make sure that you're dead. Loving us, calling us, protecting us. Don't give up now. Geleneksel İngiliz halk melodileri üzerine Bob Dylan'ın bestelediği, daha doğrusu sözlerini yazdığı Masters of War'u dinledik. Şimdi birazcık stil, janrı değiştirelim. Ludwig van Beethoven'dan, onun önemli senfonilerinden bir tanesinin son bölümünü dinleyeceğiz ama kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Beethoven'ın toplam 2 yılda neredeyse yazdığı, 1822-24 yılları arasında bestelediği 9 numaralı Koral Senfonisi Re minör Opus 125. Onun 4. bölümünü dinleyeceğiz. Çünkü direnişle ne ilgisi var derseniz. Aslında Beethoven'ın kendisi hayatı incelendiğinde dönemin hem asilzadelerine hem de politik figürlerine karşı durmuş, sanatçılığıyla 19. yüzyıl gerçeklerini düşünürsek dimdik ayakta durmuş ve direnmiş bir bestecidir diyebiliriz. Özellikle Weimar sokaklarında Goethe'nin yanlarından geçen asilzadeye eğilmesini bile, Goethe'ye çok sert çıkarak sanatçıların hiçbir kimse önünde eğilmemesi gerektiğini söylemesi de müzik tarihi açısından önemli bir not. Tabii Neşe'ye şarkı olarak son bölümü Friedrich Schiller'in 1785'te yazdığı şiire dayanıyor. Bu senfoniyi uzun uzun anlatmak istemiyorum. Direnişle olan ilgisini anlatıp son bölümünü dinletmek istiyorum. Özellikle birçok protesto hareketinin kullandığı bir melodi oluverdi. Her ne kadar Avrupa Birliği'nin işte tırnak içinde resmi müziği ne demekse bu bilmiyorum, kullanılmış olsa da asıl ilginç kullanım alanlarından bir tanesi Şili'nin sokaklarında Pinochet diktatörlüğüne karşı halkın direnişi sırasında halkın söylediği melodiler arasında en önde gideni olması. O yüzden de bu programla da bu şekilde ilişkilendiriyorum. Çünkü bu koral bölümü Şili'deki insanlar özellikle Pinochet diktatörlüğündeki bir sürü insanın hapislerde tutulmasından ötürü halkın sokaklarda toplanarak bu hapislerin önünde bu şarkıyı, bu melodileri, bu koral senfoninin son bölümünü söyleyerek onlara bir güç vermeye çalışmışlar. Dolayısıyla da Şili'nin direniş hareketinin önemli müziklerinden bir tanesi olmuş. Biz Leonard Bernstein'in yönetimindeki New York Filarmoni'den dinleyeceğiz. Ludwig van Beethoven'ın Opus 25 Re minör 9 numaralı senfonisinin son bölümü Freude.

betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder. Oh! Leonard Bernstein yorumladı Ludwig van Beethoven'ın 9 numaralı Opus 125 senfonisinin 9 numaralı koral senfonisinin son bölümünü dinledik. Şili'de Pinochet rejimi nedeniyle hapishanelerde tutan insanların güç kazanması, direnişlerinin devam edebilmesi için halkın toplanarak hapishane dışında söyledikleri ve de sembol olmuş müziklerden biri olması hasebiyle bugünkü direniş ve müzik başlığında çalmak istedim. Buna benzer bir protestoda yine insanların toplanarak birlikte söylediği Rami Essam'ın İrhal adlı parçası 2010 yılındaki Tahrir Meydanı'ndaki Mısır'da yine Başkan Mübarek'in karşısında ayakta durmaya çalışan grubun kullandığı müziklerden bir tanesi. O da sembol bir müzik oldu. İsterseniz onu dinleyelim. Rami Essam İrhal gelsin. Hemen söyleyeyim tabii bu Rami Essam Mısır'da tutuklanmış ve daha sonra İsveç kendisine güvenli oturum hakkı vermiş. 2014'ten beri de İsveç'teymiş. Rami Essam İrhal. ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام والمجلس يمشي المجلس يمشي المجلس يمشي يا صاحبي يمشي بيقولوا رحيله هيعمل أزمة بيقولوا رحيله هيعمل فتنة بيقولوا رحيله هيعمل أزمة بيقولوا رحيله هيعمل فتنة طب يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل احنا جايين من 9 كيلو ارحل كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل ارحل يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر Rami Essam, Mısır'da Tahrir Meydanı'nda gösterilerin odağı haline gelmiş müziklerden bir tanesiydi. Geçen hafta ayrıntılı olarak anlatmıştım. Kaçıranlarınız ya da dinlemek isteyenleriniz olursa podcast'ten ulaşabilirsiniz. Orada da demiştim ki aslında sözleri bir kenarda tutarsak müziğin kendisiyle yani akustik özellikleriyle bir direnişten bahsetmek mümkün müdür? Elbette daha çok insan sesinin kullanıldığı, koral unsurların kullanıldığı, dolayısıyla da bir araya gelmiş, omuz omuza gelmiş insanların resmedildiği ve de geleneksel aslında hemen hemen her partinin kullanmak istediği o hitap eder şekilde, mesaj verir şekilde majestik öğelerle bezendikten sonra bir ortaya kaba taslak bir melodi çıktığını anlatmıştım. Ama burada geçen bu programa dair bilgiler toplarken bir yerde rastladım. Bu Cultures of Resistance diye bir web sitesi isteyenler oradan ulaşabilir. Orada da Sound of Resistance, yani direnişin sesi başlığıyla bir makale yazılmış. Elbette insanları bir araya getiren ve birlikte dayanma, direnme gücü veren kültürün, insani kültürün, diğer memelilerde de aslında var mıdır bir incelemedim. Ama özellikle İran, Irak, Libya, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerde ortaya çıkmış bu kültürel direniş ağı diye isimlendirdiği bir olgudan bahsediyor. Orada özetle aslında ifade edilmek istenen şeyin bir arada herhangi bir müzik formu kullanarak söylendiğinde çok daha yüceltilebildiği, çok daha hafızaya kaydedildiği, dolayısıyla insanları bu gruba doğru çekip beraber eyleme geçme motivasyonu sağladığını gösteren bir takım bilgileri de bu makaleden anlıyoruz. Buna ilişkin işte 2. Dünya Savaşı'ndan 1950'lere kadar, 70'lerdeki Jamaica Bob Marley'e kadar ilgili parçaları geçen hafta çalmıştık zaten bu makalede adı geçen. O yüzden şimdi biz adıyla bu konunun ortasına oturan fakat cismiyle bunu ne kadar başarmış olduğunu bilmediğim bir parçayı dinleyelim. Muse'dan Resistance. Thank you. Modern Pretender'ı dinledik. Şimdi sırada Dave Grohl'un parçası olan 2007 bestesi ve kendi deyimiyle aslında politik huzursuzluğu anlatan Pretender şarkısının sözleri bir parça muğlak. Çünkü kendisi 2007'deki bir röportajda diyor ki zaten sözlerin güzelliği burada. Herkes bir şekilde kendi fikirlerinin ya da kendi yorumlarının etkisinde kalarak parçanın sözlerini değerlendirebilir. Grubun da Foo Fighters'ın da en önemli parçalarından bir tanesi. Parçayı dinleyelim, sonra müzik ve politik direniş politikasının müziğinden biraz bahsetmek istiyorum. Foo Fighters, Pretender. Are you? Yeah, who? Are you? Yeah, who? Are you? Foo Fighters'dan Pretender'ı dinledik. Şimdi geçen yine bu program için bakarken 2014 yılında bir yazıya rastladım. Barrett Martin yazmış Music and the Politics of Resistance diye. Direniş politikasının müziği. Çok kısaca orada gerçekten de sosyal evrimin olmazsa olmaz bir parçası olarak belirtmiş müziği. Bunu temellendirmemiş pek, derinleştirmemiş ama bunun izini sürmek mümkün. Gerçekten de müzik ya da beraber ses çıkarabilme ve sesleri örgütleyerek bir grubun, bir canlı grubunun beraber hareket etmesi bilinen kayıtlara göre 70 bin yıla kadar takip edebileceğimiz bir evrimsel sürece sahip. Dolayısıyla gerçekten de her ne kadar işte 50 bin yıl öncesine tarihlenen flütün bulunması bir leylek kemiğinden yapılmış bir flütün bulunması ya da işte tamtamların, vurmalı sazların da yine 100 bin yıl evvelsine öncesine kadar gidiyor olması insansıların ya da insanların özellikle Homo sapienslerin ve Neandertallerin müziği ya da ritmi kullandığı konusunda bize kesin bir bilgi vermektedir. Ancak sosyal evrimleşme açısından bakıldığında beraber hareket edilme ritüel açısından düşünürse örneğin ölülerin gömülmesi ya da yakılması ya da işte bir tehlikenin atlatılması için bir araya gelinde tamtamların çalınması aslında bizim evrimsel biyolojik kodlarımızda en az 100 bin yıldır işlenen özelliklere sahip. İşte o yüzden aslında bu makalenin pek geriye gitmese de bence demek istediği aşağı yukarı o. Yani biraz da tabii protest olduğu için genelde rock merkezli oluyor ama Beethoven dinledik geçen hafta Shostakovich dinledik. Tabii ki günümüzde artık politik rezistans denince, politik direniş deyince daha çok tabii sokakta insanların mevcut hükümeti eleştiren ya da mevcut güce karşı direnmeyi amaçlayan toplanması anlaşılıyor. Çok daha geniş perspektifte bakıldığında aslında konuyu rock'n'roll'a indirgememek gerektiğini, konuyu Neandertallere kadar götürmek gerektiğini görüyoruz. Ama var olan müziklerin direniş için yapılmış var olan müziklerin hem müzikal analizini hem psikomüzikolojik bağlamına birazcık baktığınızda, kurcaladığınızda görüyorsunuz ki aslında çok öncesine giden örneğin Aretha Franklin'in 1960'lardaki protesto müziklerinde gospel müziğinin sokaklara yansıdığını görüyoruz. Ya da yine Billie Holiday'in Strange Fruit aynı şekilde bugünkü programın başında dinlediğimiz Bob Dylan'ın Masters of War'u bile aslında 16. 17. yüzyıl İngiliz halk şarkılarına giden özelliğe sahip. Yani aslında her ne kadar stil olarak rock and roll, fusion, funk gibi bu parçaların işte bu janrlar altında toplanması mümkün olsa da direniş ve müzik dendiğinde direnişi günümüz hükümetlerinin protestosu olarak almamak gerektiğini de buradan anlayabiliriz. Çünkü insanlar aslında homo politicus olmadan önce de homo musicus olduklarına göre aslında birbirlerini daha iyi yönetme iddiasıyla organize oldukları sosyal bağlamda çok daha önce geliştirdikleri müzikle savaşmayı aslında çok iyi biliyorlar. Diğer bir konu tabii makalelerde özellikle 2015 yılından sonra bir iki makaleye rastladım. Bunlardan bir tanesi de özellikle Nazi rejiminin baskıları sonucunda ortaya çıkmış müzikleri inceliyor. Dolayısıyla o biraz daha soykırımın ortaya çıkarttığı direnişin bir sembolü olarak anlatılmış, Tina Friuoff tarafından yazılmış ve Columbia Üniversitesi'nden ve 1915 yılında makaleleştirilmiş. Özellikle bu konuda merakınız varsa makalenin adını vereyim. Open source hemen yakalayabilirsiniz. Behind the Music, Challenging Music as Resistance adını taşıyor. Ne dinleyelim? Son olarak Billie Holiday'den biraz önce bahsettiğim Strange Fruit gelsin. Sonra da programımızı bitirelim. Trees. gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Direniş ve Müzik ikinci bölümünü Billie Holiday'in Strange Fruit'u ile bitirdik. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter hesabından da program ayrıntılarını, podcast bağlantılarını vesaireyi görebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.